Blue Basic heeft wat te vieren. En daarom valt natuurlijk wel te. Ter gelegenheid van het eenjarig bestaan hebben wij interessante aanbiedingen. Het volledige Blue West programma. Met onder andere stretch spijkerbroeken, snowwash, gewoon black, black snow, strak en halfwijd snow. En natuurlijk ook gewoon gewassen spijkerbroeken. Alle modellen nu van 99 gulden voor 69 gulden 95. Zolang de voorraad strekt. Blue West zit als een schilletje om je billetje. Nieuwe Basic. Grote Noord 18 in Horen. En in winkelcentrum Streek of in Grote Broek nabij het spoor. Nieuw Basic. When the night...